Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Gràcies per començar aquest programa al nostre costat. primera de les propostes que us oferim amb el programa d'avui, la primera que ens acompanyava Jazznàtics, ha estat aquest tema del fabulós artista que és en Kenny G, en Kenneth Bruce Garlick, nascut el 5 de juny de 1956 a Seattle, estat de Washington, conegut amb el seu nom artístic de Kenny G, saxofonista, guanyador de Premis Grammy, destacat instrumentista popular, sobretot als anys 80 i als anys 90. Avui ens ha acompanyat amb el nostre programa Jazznàtics per obrir la porta amb un dels seus clàssics que extreien des de l'àlbum Romantic Jazz que es deia Havana. Aquesta era la cançó que em portava el nom. Anem a recollir el que, segons molts crítics, és el bo i millor del jazz de 2016, i en aquest cas ens acostem al que en pensa el crític de jazz Ivan Hewitt i l'editor de cultura, de les pàgines de cultura del Daily Telegraph, Martin Shilton, que qualifiquen aquest àlbum que escoltarem ara mateix com el millor publicat el 2016. Es tracta d'un disc en directe registrat per Greg Abate i Phil Woods en Walling City Sound i que es diu Kindred Spirits Live, i cobra les portes amb aquesta peça que escoltem, l'Stipsel Chase. reis del bebop, en Philip Wells Woods, Phil Woods, nascut a Springfield, a Massachusetts, el 1931, que ens va deixar a Strasburg, a Pennsylvania, el 29 de setembre de 2015, un músic dels Estats Units de jazz, saxofonista alt, clarinetista, tot i que també ocasionalment tocava el soprano. Es troba amb aquesta corrent que dèiem del bebop. És com una icona dels seguidors d'aquest instrument, igual que el seu heroi musical Charlie Parker. En Phil Woods té una fluència en la seva música, una rapidesa i un toc de blues que porta fins l'ànima de les seves actuacions en directe i sobretot d'aquest tema en directe, d'aquestes actuacions en directe que va tenir amb el Greg Abate. El saxofonista Abate és un bebopper absolutament pur i molt senzill, perquè manté sempre aquesta mateixa, no se'n va per les branques, sinó que és la puresa i la simplesa personificada, amb una passió excepcional per la seva música i un toc molt romàntic. Amb tots aquests temes, n'hi ha fins a 18, amb aquest doble àlbum que va ser enregistrat al famós Chance Restaurant de Rhode Island. Al seu costat, de tots dos, amb la seva música genuïna i interessantíssima, hi ha el trio de Tim Ray, amb en Ray al piano, amb Mark Walker a la bateria i John Lockwood al baix. I, com no, l'audiència, que sempre porta un toc meravellós amb aquestes actuacions en directe que ens han acompanyat amb aquest Steeple Chase, i ara ho faran amb una altra de les peces d'aquest disc, d'aquest Kindred Spirits, Life at Chance, que, segons els crítics que abans us hem mencionat, és per ells el millor àlbum de jazz de 2016. Escoltem House of Flowers, a Sleeping Bee. Thank you. aquesta ha estat la presentació, el record d'aquest disc que us hem conduït a través de Jazznàtics i que, una vegada més, us recordem, segons el Telegraph, és el millor disc, el millor àlbum de jazz de 2016, a càrrec dels seus editors de cultura, Martin Shelton, i editor de música clàssica i jazz, Ivan Hewitt, que reconeixen aquest àlbum com el millor, com el número 1 de tots els editats el 2016, amb aquesta actuació en directe des de Rhode Island, d'aquests dos grans protagonistes del saxo, des del Chance Restaurant, amb Greg Abate i Phil Woods, Kindred Spirits Live, Walling City Sound, i que, a més, ens conta la participació com a backband de Tim Ray Trio. Una darrera peça d'aquest disc, d'aquest doble àlbum, d'aquests 18 temes, n'hem resumit només 3 i ens haurà portat la meitat del nostre programa. Això es diu Cedars Blues. estat magnífic poder repassar aquest disc que ja forma part dels àlbums que a partir d'aquests moments tindrem també entre nosaltres i que anirem escoltant dia sí, dia també. No sempre, perquè n'hi ha tantíssims de bons, oi, que hem de donar temps. I sobretot amb aquests temes tan llargs, que eren les actuacions en directe d'aquests dos grans personatges que ens han acompanyat. En propers programes seguirem repassant aquests àlbums que Martin Shelton i Ivan Hewitt recomanen especialment com els millors en el món del jazz dels editats, no necessàriament nous, amb música nova, el 2016. A Jazznàtics seguim endavant i ho farem escoltant ara mateix una peça de la Diana Krall. Es diu Why Should I Care? Was there something more I could have done? Or was I not meant to be the one? Where's the life I thought we would share? And should I care? And will someone else get more of you? Will she go to sleep more sure of you? Will she wake up knowing you're still there? Why should I care? There's always one to turn and walk away, and one who just wants to stay. But who said that love is always fair? And why should should I leave you alone here in the dark, holding my broken heart, while a promise still hangs in the air? Why should I care? Why should I care? Es queden un parell de temes per arribar fins al final del nostre programa. Un serà un tema curt que ens portarà en Chris Connor des del Romantic Jazz amb la seva cançó anomenada One Love Affair. One love affair, girl and boy on a highway of evergreen years. Just bring me one dream for two, one ship just off the shore. Above to share one magic and wondrous lifetime affair of love, my star from above to share one magic and one. This lifetime affair of love. Acabem el programa de Jazznàtics d'aquesta setmana. Una darrera interpretació és la que ens conduirà fins al final, amb els darrers instants de l'espai. Escoltarem a Carl Jodder amb This Couldn't Be The Real Thing, que això no pot ser real. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ens tornem a retrobar ben aviat amb una nova edició del nostre espai. Que sigueu feliços i, òbviament, que torneu a ser aquí al nostre costat tots i totes a reveure.